Z Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 września, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wybory coraz bliżej. PiS przedstawia swoje listy we wszystkich okręgach. Lewica ogłasza hasło. Ukraiński oligarcha Ihor Kołomojski aresztowany. Do niedawna był jednym z najbogatszych ludzi w kraju. Premiera w radiowej jedynce. Lada moment, emisja słuchowiska. Dzień pierwszy, dzień ostatni. Premier zapowiada, że Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze wiele wielkich planów dla Śląska. Szef rządu otwiera listę Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 31 na Śląsku. Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreśla, że kandyduje w wyborach także po to, by wzmacniać Śląsk. Chcę kontynuować dzieło wzmacniania Śląska. To, aby Śląsk stawał się coraz bardziej silną, dumną, wspaniałą częścią Rzeczypospolitej. Taką, która będzie przedmiotem zazdrości również w innych krajach Unii Europejskiej. Tak się staje w dużym stopniu i od strony bezpieczeństwa i bezpieczeństwa ekonomicznego, ale mamy jeszcze wiele wielkich planów dla Śląska i dlatego jestem dzisiaj tutaj, jutro również będę na Śląsku. Dziś PiS przedstawia swoje listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Komitet Wyborczy Nowej Lewicy pójdzie do październikowych wyborów z hasłem Serce mam po lewej. Przedstawili je liderzy Lewicy i partii Razem w trakcie konwencji w Łodzi. Magdalena Biejat mówiła, że Lewica chce uczestniczyć w rządzie, który będzie budował bezpieczny dom dla Polaków. Będzie budował Polskę, w której będzie przestrzeń dla każdego, w której kobiety będą mogły czuć się bezpiecznie, w której seniorzy będą mogli liczyć na godne i wygodne życie, w której osoby z niepełnosprawnościami rzeczywiście będą mogły tym życiem się cieszyć i czerpać z niego pełnymi garściami, który będzie krajem dobrze funkcjonującym i współpracującym z Unią Europejską. Wybory 15 października, razem z nimi odbędzie się referendum. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł z grani pomiędzy Szpiglasową Przełęczą a wrotami Chałubińskiego w Tatrach Wysokich. Zginął na miejscu, mówi ratownik dyżurny TOPR Andrzej Maciata. Turysta wybrał się w teren, którym nie prowadzi szlak turystyczny. Jest to teren taternicki, aczkolwiek trzeba tu powiedzieć, że bardzo kruchy. Turyści, którzy schodzili ze Szpiglasowej Przełęczy, zwrócili uwagę na rumor kamieni, które spadały razem z tym turystą, no i zobaczyli wtedy spadające ciało, a następnie leżące ciało u podstawy ściany. Ratownicy TOPR-u śmigłowcem przetransportowali ciało turysty do Zakopanego. Był to czwarty śmiertelny wypadek w polskich Tatrach od początku wakacji. Sąd w Kijowie aresztował na 2 miesiące oligarchę i biznesmena Ihora Kołomojskiego. Może być zwolniony za kaucją, musi jednak wpłacić prawie 510 milionów hrywien. Jak informuje Ukrinform, Ihor Kołomojski jest podejrzany o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Kołomojski był jednym z najbogatszych ludzi na Ukrainie. Wypromował Wołodymyra Zełenskiego jako aktora, następnie jako polityka. Finansował jego kampanię wyborczą w 2019 roku. 2 lata później administracja prezydencka podjęła działania wymierzone w oligarchę. Wydarzenia, które poprzedziły obronę Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku w 1939 roku, przybliża najnowsza premiera Teatru Polskiego Radia. Po godzinie 21 w radiowej jedynce zostanie zaprezentowane słuchowisko Izabeli Żukowskiej Dzień pierwszy, dzień ostatni w reżyserii Adama Wojtyszko. We wrześniu tradycyjnie opowiadamy o wydarzeniach najtragiczniejszych w naszej historii, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Inaugurujemy nowy sezon artystyczny w Teatrze Polskiego Radia i tradycyjnie już opowiadamy o wydarzeniach najtragiczniejszych w naszej historii, bo początek września nas do tego moralnie i duchowo zobowiązuje. Zaprezentujemy słuchowisko Izabeli Żukowskiej, naszej radiowej koleżanki. To opis wydarzeń, które miały miejsce w sierpniu 1939 roku w Wolnym Mieście Gdańsku, a bohaterami są pracownicy Poczty Polskiej. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Krakowie bramek nie było w meczu siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Krakowia bezbramkowo zremisowała z Koroną Kielce. Za to bramki były w meczu Radomiaka Radom z Piastem Gliwice. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Kibice mimo remisu z pewnością obejrzeli ciekawe widowisko. Gola dla Radomian strzelił Brazylijczyk Pedro Henrique, a dla Gliwiczan z rzutu karnego trafił Michał Chrapek. Szkoleniowiec Piasta Aleksander Wukowicz. Widać, że drużyna praktycznie jest do tego momentu, w którym trzeba zrobić bramkę, wykorzystać sytuację, jest po prostu na bardzo dobrym poziomie i to cenię i to szanuję. Bardzo dumny z postawy zespołu, że w ten sposób potrafi rozegrać cały mecz. Trwa mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. Do przerwy Górnik prowadzi 1-0. W angielskiej Premier League hokejowe wyniki. W czwartej kolejce piłkarze Manchesteru City pokonali Fulham 5-1. Warto podkreślić, że 3 bramki dla obywateli zdobył Erling Haaland. Bramek też nie brakowało w innym meczu. Tottenham wygrał z Burnley 5-2. W tabeli prowadzi Manchester City przed Tottenhamem i West Hamem United. Dokończenie czwartej kolejki jutro. W Mistrzostwach Europy Siatkarzy Holandia w grupie C pokonała w Skopie Czechy 3-0. Holendrzy wszystkie 3 sety wygrali do 22. W tej samej grupie grają też Polacy. Biało-czerwoni mają komplet punktów. Po 2 spotkaniach prowadzą i w niedzielę wieczorem zmierzą się z Macedonią Północną. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu burze. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni, w rejonach podgórskich i nad morzem miejscami od 16 do 18. Zapraszamy do reklamy. Mobilki, mobilki, ile czeka się na prawo jazdy? Teraz już ani chwili. Wystarczy, że masz mObywatela 2.0. Aktywuj tymczasowe prawo jazdy i wskakuj za kółko zaraz po zdanym egzaminie. To naprawdę proste. Nie musisz już czekać na plastik, wystarczy aplikacja. Pobierz ją ze sklepu Google Play lub App Store. Super, dzięki szerokości. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Euroskills 2023 od 5 do 9 września w Gdańsku. Bądź z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Żegnamy reklamy. Trójka. Polskiego Radia. Departament Rytmu. Oh, to my eyes, tend to see the road in mine. What I I bardzo przyjemnie można się przy okazji słuchając pokołysać. Departament Rytmu w programie trzecim. Ocena jest taka oto, skoro o szkole dziś też mówimy i mówić będziemy. Bardzo dobrą muzykę gracie. Pogratulować. O, państwa ulubiony nauczyciel, tak przy okazji. Także ci filmowi wchodzą w grę, to tak z automatu przypomina się chociażby Michelle Pfeiffer w filmie Młodzi Gniewni. Również film Buntownik z wyboru, doskonały. To teraz muzycznie, jeszcze chwila i początek lat 80. w szkole, między innymi fartuszki, tarcze na grawkę, czy juniorki na WF, rzuty piłką lekarską. 3-kilową wtedy to ja tak miałem, dopiero później 5-kilowa weszła tutaj w akcję, można powiedzieć. Skoki przez kozła czy podciąganie się na drabinkach. Maciej Załęski realizuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi, Trójka Polskie Radio. Drugi dzień września, sobota. Twój normalny dzień. Gracias. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. w trójce zabawy wchowanego, tylko trzeba wytypować, kto szuka, kto kryje. Program Trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu, trzecie okrążenie. W sumie mamy do pokonania dzisiaj 5, ale teraz nie WF, tylko 227 trójek. Pani z biologii pyta się, proszę powiedzieć, jak wzrasta roślina. No komórka siada na tą komórkę, siada następna komórkę, na tą komórkę komórka, siadaj, Karno, pała. Ale u nas bardzo dobrze akurat, celująco. Ciekawe, czy pani dzisiaj, ta, która przed chwilą telefonowała, w pantofelkach. Wracamy dziś, proszę państwa, do korzeni szkolnych. Kto z państwa na przykład stał pod ścianą za karę na szkolnej przerwie? I za co? To też chętnie usłyszymy. 227 trójek. Zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic. Kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Kiedy jesteś daleko, kochasz przecież inaczej. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. Polskiego Radia. 4 minuty do 22 z lekcji historii i malarstwa, czyli Rubens w Trójce przed momentem, tylko bardziej nowocześnie, ponieważ to Pantera Disco. O szkole dzisiaj mówimy, wspominamy. To może ktoś na przykład w trzech zdaniach nadrzędzie złożonych w temacie się wypowie. 227 trójek. To żeby wprowadzić też nieco takiej matematycznej abstrakcji, może wiecie państwo, ile to jest pi razy kwadrat. A jeżeli chodzi o muzykę, to... A o dawnych rzeczach chcieliście, żeby opowiadać, no to Makarena, jak oczywiście było kiedyś, to był szał przecież. Ale jak ktoś zaczął grać Makarenę, to już cała szkoła tańczyła. Taka mała przyjemność życia. To też warto przypomnieć, że jeszcze wcześniej były kaczuszki. Tymczasem to dopiero kolorofony będą błyskać. I feel you. Stone in every leaf of every tree you've ever grown. I feel you in everything.

Program Trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu. Niektórzy z Państwa ambitnie podchodzą do tematu. No akurat na tej lekcji byłem matematyki i pi razy kwadrat to jest tyle samo, co kwadrat razy pi. Tak sobie myślę, że pi razy oko można uznać. Ocena 3 plus jakieś 3,14. Tam mamy państwo z tej ostatniej ławki, i ci chowający się, i ci rozmawiający oczywiście, jak to, co lekcje, też zachęcani są do tego, żeby brać udział w tej lekcji Departament Rytmu do 24, 227 trójek. 11 minut do 22, 11 minut i będzie u nas serwis trójki. Na razie muzyczny efekt wow, bo Seal, amazing. Everyone says you're amazing. Not that you're bleeding, but you're through it now. So you run, so you run. I know that you need it, you can't live alone. So you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean. But only you know who the real ones are, cause you see. Feel okay when you run, thinking it's doomsday, you got to let it go, so you run, so you run, pretend you don't see yet that we can live the lie when you run. Trzeci Polskiego Radia.